under the carpet, your vanity with all consequences. Living around a stolen day, a stolen life, in an uncertain place without the sun. Where are we now? Living in a fallen land with fallen minds, in an uncertain place without the sun. Where are we now? What have we done? The Day After i Acid Rain. Ten drugi utwór podzielony na dwie części, Where Are We Now i Dancing Ghosts. Tak się zaczyna nowy album zespołu Riverside, płyta zatytułowana Wasteland. Słuchaliśmy tej muzyki już zanim album się ukazał. Przypomnę, Weight of Tears i River Down Below. To były te dwa utwory, które Riverside zaprezentowali przed premierą płyty. Teraz już jest cały album i myślę, że będziemy w trójce w audycjach właśnie tych z wtorku na środę, teraz polskie, i z piątku na sobotę MO, czyli mało obiektywnie, wracać do tej nowej muzyki Riverside dość często. Przypomnę, Mariusz Duda, Piotr Kozieracki, Michał Łapaj, to jest teraz podstawowy skład zespołu. Na płycie i pewnie na koncertach, o których za chwilę więcej, pewnie na koncertach też będą ich wspomagali goście. Maciej Meller, który zagrał solo właśnie w Acid Rain i usłyszymy go za chwilę raz jeszcze. Michał Jelonek, który gra na skrzypcach, także w otwierającym płytę The Day After. I Mateusz Owczarek, który gra solo gitarowe w dobrze znanym już utworze Whale of Tears. Tak brzmi Riverside w 2018 roku. Jeszcze dwa utwory przed nami. Guardian Angel i Lament. Wasteland. Taka jest nowa płyta zespołu Riverside. Save us both.

Michał Jelonek, tak gra na skrzypcach na nowej płycie zespołu Riverside, płycie Wasteland. Guardian Angel i Lament. Kolejne dwa utwory dziś w audycji Teraz Polskie. Kto wie, może jeszcze album powróci dzisiaj w naszym spotkaniu, bo to ważna premiera płytowa, przyznają Państwo. Koncerty zespołu Riverside na stronie riversideband.pl. W odpowiedniej zakładce mamy takie oto daty. 12 października Gdańsk, 13 Poznań, 14 Wrocław, 16 Katowice, 17 Łódź, 18 Toruń, 20 Kraków, 21 października Warszawa, hala koło przy Obozowej. No i potem już dwie daty koncertów w Niemczech. 30 października Berlin i 31 października Schorndorf. Listopad to już są koncerty w Lizbonie, Madrycie, Barcelonie, trasa europejska, która potrwa według zapowiedzi do 17 listopada koncertem w Neuen, a właściwie Neunkirchen kończy się w Niemczech, a luty 2019 to już zapowiedź koncertu, który odbędzie się 4 lutego w Tampie na Florydzie. Proszę bardzo, na festiwalu Cruise to the Edge 2019, zespół Riverside. Także tam muzyka z tej najnowszej płyty, Wasteland. I myślę, że ten album usłyszą Państwo w wielu audycjach trójkowych, bo Riverside w trójce właściwie od zawsze, także z nową płytą. Następna nowa płyta przyszła właściwie chyba tego samego dnia, co Riverside. Znalazłem ją na biurku. Płyta, o której już trochę informował mnie lider zespołu, Maciej Tubis, bo to jego trio. Album nosi tytuł Flashback. Tak się zaczyna nowa płyta Maćka Tubisa i jego zespołu. Nic się nie zmieniło w składzie. Obok Macieja, który gra na fortepianie, także Paweł Puszczało na kontrabasie i Przemek Pacan na perkusji. Rekindled to jest początek płyty. 8 utworów zawiera album Flashback. Trasa koncertowa. Pewnie tak, za chwilę więcej szczegółów o koncertach. Jeszcze 2 utwory przed nami z tej nowej płyty Tubis Trio. Roadrunner i tytułowy Flashback. We'll be right back. Maciej Tubis i jego trio z nowej płyty Flashback. To muzyka jeszcze przedpremierowa w Trójce, bowiem na stronie tubistrio.com widać datę i taki oto napis. Nowa płyta premiera 12 października 2018 roku. Koncerty. Premiera płyty odbywa się w Chorzowie. Ma miejsce 11 października. Potem mamy dwa koncerty w Łodzi. 12 października, czyli dokładnie w dniu premiery albumu w Centrum Dialogu. 19 października też są dwa koncerty w Warszawie w 12 na 14. Potem jest 26 października Hansa Jazz Festival w Koszalinie, 28 koncert w poznańskim Blue Note Jazz Club i 3 listopada na 60. zaduszkach jazzowych w Siedlcach. Tam zagra trio Macieja Tubisa. Przypomnę, Maciej jest autorem wszystkich kompozycji na tej płycie. Album nagrany pod koniec lipca w studiu nagraniowym Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kistuta Bacewiczów w Łodzi. Nagranie realizował i miksował Przemek Nowak, nasz dobry znajomy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Płyta Maćka i jego kolegów, czyli płyta Tubis Trio też, myślę, że zostaje z nami na dłużej w trójkowych nocnych spotkaniach z wtorku na środę i z piątku na sobotę. A w ostatnią niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej byli Państwo, albo może słuchali, koncert odbył się, koncert wyjątkowy, bo artysta świętuje w tym roku 30-lecie pracy artystycznej swojej. Zjeździł z muzyką pół świata, pracował, jakbym tak zaczął wymieniać z kim pracował, to pewnie by nam się zeszło do samej czwartej. Najważniejsze jest to, że wciąż nas zaskakuje, wciąż nagrywa kolejne albumy i to właśnie muzyka z tej najnowszej płyty To Whom It May Concern na tym koncercie się pojawiła. Najpierw w kwintecie, a potem już w sekstecie Piotr Wojtasik.